चेहरा मासूम जिया नी तेरे दिल च शैतानी चेहरा मासूम जिया नी तेरे दिल च शैतानी मेरा दिल लुटी जावे नी तेरे गाले वाली गानी मेरा दिल लुटी जावे नी तेरे गाले वाली ही गानी ओ चेहरा मासूम जिया नी तेरे दिल च शैतानी मेरा दिल लुटी जावे नी तेरे गाले वाली ही गानी ओ च नशा दिसे बुलियां ते नरमी ओदे महीने मैनू आई जावे गानी छड़ दुनिया मैं सारी ओ बड़ा तेरा दिल जानी मेरा दिल लुटी जावे नी तेरे गल वाली ही गानी ओ चेहरा मासूम जिया नी तेरे दिल च शैतानी मेरा दिल लुटी जावे नी तेरे गल वाली दुध नालों चिट्टा रंग उते काला तेनी कोका तेरा लुटे मेरा दिल नी दुध नालों चिट्टा रंग उते काला तेल नी नख वाला कोका तेरा लुटे मेरा दिल नी लबड़ा नी जंग उते नी तेरे रूप दा कोई सानी मेरा दिल लुटी जावे नी तेरे गड़वाली ही गानी शैतानी मेरा दिल लुटी जावे नी तेरे गलवाली ही गानी ओ जच पैंदा नी तकना भी तेरा बिलो जान कड़ लेंदा नी वेख तेरे पिछे मैनू नी होवे सब नू मेरा नी मेरा दिल लुटी जावे नी तेरे गलवाली ही गानी ओ चेहरा मासूम जिया नी तेरे दिल च शैतानी चेहरा मासूम जिया नी तेरे दिल च शैतानी मेरा दिल लुटी जावे नी तेरे गलवाली ही गानी ओ शैतानी मेरा दिल लुटी जावे नी तेरे गलवाली ही गानी